Ja, toch? Helaas, pindakaas. Ah, dat vind ik echt jammer. Wanneer komt nummer 200 dan? Want, 11 januari. Oh. Ja. Als het vlak... goed, als het zich goed... Ik vond het eigenlijk een uitstekende voor een 200ste actie. Deze. Ja. Deze is goed. Ja. Deze was eigenlijk heel goed. Ja. Ja, jammer dat die barricades te laat kwamen. Als we wat eerder de weg hadden afgezet, dan hadden we misschien wat meer frictie gecreëerd. Ik heb het wel doorgestuurd naar Sandra Beckerman. En ik heb het naar de Woonbond heb ik het gestuurd. En ik heb het ook naar... Sita Pels gestuurd natuurlijk. Nee, die is er dus niet. Ik heb het ook gestuurd naar Info Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt. Wat jullie nog helemaal niet weten, is dus dat BB... heeft dus besloten, dus Carolien van der Plas, BBB, dat er zoveel mensen zijn die hun AOW helemaal niet nodig hebben, dat dus er helemaal niemand meer wat krijgt. Ah! Ja. Ze gaan de AOW afschaffen! Nee, maar niemand krijgt er meer wat bij. Maar ook dus niet de mensen die dus een niet volledige AOW hebben, hè? Zoals bijvoorbeeld een heleboel Surinamers. Ja, helemaal, die hebben dan dus wel die 5000 euro gekregen. Maar dat is... Ja. En dan mogen we dus ook de ziektekosten niet meer aftrekken, want ik heb hier de geldgids van november. Ziektekosten mogen we ook niet meer aftrekken. Dat kan ook niet. Dan moet je boven een bepaald percentage komen. Ja, dan moet je heel rijk zijn, zodat je veel kan uitgeven aan ziektekosten. Maar je moet niet denken dat Timmermans goed is, want die wilde de algemene heffingskorting en de oudere korting aftrekken. En die is voor biomassa centrale. Dus daar moeten we het ook niet voor hebben. Je mag niet eens meer met een drone op Schiphol komen, weet je wel? Dat vind ik nog eens gek. Wel met een vliegtuig, maar niet met een drone. Ja, belachelijk. Hebben jullie al een leuk pandje op het oog voor volgende week? Of, Nou, ik zag in de Watergraafsmeer. Bij het hoofdkantoor van de Allianties zijn 2 woningen te kopen. Oh. 2 benedenwoningen naast elkaar. Dat is helemaal... Dan kunnen we per ongeluk verfborsten tegen het hoofdkantoor van de Allianties. Wat zei je? Kunnen we per ongeluk verf knoeien tegen het hoofdkantoor van Alliantie? Ja, maar het probleem met Alliantie is dat hij 1 hoog zit in een bedrijfsgebouw boven Albert Heijn. Per ongeluk een brandspuit met rode verf meenemen. Oh, voor 1 hoog? Ladder, hè? Ja. Iets hoger. Maar waar is dat precies? Sorry, ik moest het achter dat winkelcentrum daar. Bij dat winkelcentrum, als je dan naar rechts gaat, dan kom je bij het hoofdkantoor van de Alliantie. Oh, serieus, joh. Aan de middenweg, zeg maar. Dan heb je daar toen... Dat is dat winkelpleintje, hoe heet dat nou? Ik weet niet hoe het heet. Ja. Maar dan ga je langs die Albert Heijn en dan ga je naar rechts en dan stuit je op het pand van de Alliantie. Het is voorbij de Oostpoort, hoor. Het is vlak bij Frankenau. Ik ken dat, want Cato die woont daar. Daar heb ik een tijdje wat mee gehad. En dus ik ken die buurt wel een beetje. Ja. Het is een mooie buurt. Ja. Middenmeer. Middenmeer. We hebben al een middenmeer. Overal 98 plekken. En zo leer je dat? Ja. Ook wel zeggen, want ze zijn er twee, hè? Ja, Erik Bobendijk was 2 weken geleden nog met ons mee naar de Molenwijk in Noord. Oké. Ja. Ik had wel meer mensen van de SP verwacht. Ik heb ze maar we waren met 4 bij de Dappermarkt. Ja, en iedereen was helemaal verkleumd. Ik heb geluk dat ik hier in de hoek woon. Dat is ook bizar veel, hoor. Er is nu ook een hele grote demonstratie. We hebben een nieuwe SP-krant waarin demonstratie in Amsterdam op pleitplein van de Royale vrouw. En er waren echt nog veel meer. Het is echt bizar hoeveel er tegelijk gebeurt nu. Kijk, dit is hartstikke goed. Kakatoe kan niet overal tegelijk zijn. Nee. Kijk, het is hartstikke goed dat het allemaal gebeurt. Maar ik heb tegenwoordig een groot bord bij me. Dan is het tenminste duidelijk. Zo is het, joh. Als mensen naar het ziekenhuis gaan, dan hoeven ze het niet in één keer te halen. Maar ik ga nooit naar het ziekenhuis, want ik ben altijd die 385 euro. Ja, precies. Want ik bedoel, ik heb verschillende ziektes. Ja. En ja, dan ik ga niet eens naar de huisarts. En dan, al mijn pillen worden gewoon voorgeschreven. En ja. Dus ik ben altijd die 300 plus 250. Hè? Ja. Het is 350 tot plus 250. Ja. Waaronder, zorgmeiding, hè? Dus dat is, die, waaronder dus die vitamine D, calcium. Die moeten we vanaf 2021, 2023 moeten we die zelf betalen. En dat is per 3 maanden €64. Ja, ja, ik ben dan bij de tandarts is ook altijd een beetje schimmig van wat je nou zelf moet betalen, wat niet. Daar, daar is ook, wordt ook veel gemeden. Ja. Ja. Ja. Daar ligt een pakket dat je samenstelt. Ik ben gestopt met mijn medicijnen en ik moet mijn zelfmedicatie zelf betalen. Oh. Een dokter zegt nee, dat zit niet in de verzekering. Hmm. Welke medicijnen zijn er dan? Nou ja, ik gebruik nu wiet om op de been te blijven. Okay. In plaats van farmaceutische producten. Troep, ja. Die ik heel lang heb geslikt zonder dat dat iets... En medicinale cannabis zit ook nog niet... Ja, blijkbaar niet. Ik, ja, mijn dokter zegt gewoon van nee. En dat kost me dus €200 per maand. Tering. Moet kijken, ik heb hier die geldgids bij me. Moet je maar even kijken, dan gaan we even hier staan. Maar wacht even hoor, want jij bent van de SP en nou, dit gaat even over zorgtoestanden en zo. Dat is heel zorgelijk allemaal. Maar ja, dit van het pand, dit is ook wel echt heel zorgelijk. Ja. Want er was een bewoonster hier die vertelde dat dit huis eerst op Funda geweest was. Mm-hmm. En dat die daar niet goed genoeg liep. En toen hebben ze hem pas op de Alliantie-site gezet. Ah, oké. Okay. En toen hebben ze pas gezegd van, hey, als je er woont, dan heb je voorrang. Ja, dus het is echt pure geldwolverij wat hier gebeurt. En ja, over de ruggen van sociale woningen. Dat kan toch niet? Nee, en zo wordt de sociale huurder eigenlijk de Indische buurt uitgeduwd. Ja. 20 jaar geleden was het nog 90% uniek eigenlijk, de Indische buurt. Ja. Toen al ook heel leefbaar, gezellig. Ja. En inmiddels is het volgens mij nog maar net boven de 50, als ik het niet mis heb. En zo zie je dat er eigenlijk maar steeds meer voor één groep uit de samenleving woonaanbod wordt gecreëerd. Nou ja, en er wordt gebouwd voor mensen die meer willen. Ja. Snap je? Dus er wordt alleen maar gebouwd voor mensen die meer willen. Er wordt helemaal niet gebouwd voor mensen die minder willen. En er wordt gebouwd voor middenhuur. Maar ik bedoel, €1,200. Ja, dat kan je toch niet betalen voor iemand? Nee. En ze doen het net als het heel gewoon is. Hè? Terwijl ze zelf in een koopwoning zitten, waarschijnlijk de hypotheek is nog lager dan dat geld. Kijk, hoe het nu is, als jij een huur van onder de 1500 hebt, dan zeggen mensen van, wauw, dat valt mee. Ja, precies. Ja, het is wel fucking schandalig. Dit, als je dit even wil zien. De aftrek van zorgkosten die komt dus te vervallen. Alleen nog maar mensen die dus chronisch ziek zijn. Oh. Nou, wat is nou chronisch ziek? Welke lijst pak je dan? Ja. Ik ben chronisch ziek. Ik heb schildklierziekte die niet werkt. Dus ik word sowieso dakloos. Dus ik maak een einde aan mijn leven. Dat heb ik al lang besloten. Nou, nee, dan moet je eerst 0800-123 bellen of zo. Weet jij dat nummer? Ja, we krijgen er helemaal niks meer bij. Met 113. Dat gaat 113. Alleen maar af. We krijgen er niks meer bij. Dat kleine VDA, dat was niet eens genoeg om je huur en dergelijke te betalen. Laten we maar staan. Dus, even bij Jo, geen mee? Ja. Maar niemand snapt hoe het werkt. We gaan even naar Studio 1. Kun jij de ladder weer meepakken, Jochem? Ja. Oké, ik ga naar huis. Nou ja, sterkte en doe het niet, hè. Als het lukt, dan... Doe het niet, bel 0113. Nee, ik moet werken bij Studio K. Oh, wacht, ik neem mijn tas mee. Ja, dat is gewoon... Ja, doe ik. Waar is het nieuwe adres van hun eigenlijk? Ja. Hoe bedoel je? Van wie? Van de SP. Oh, dat weet ik niet. Zij wil nog het adres van de SP weten, geloof ik. Oh, maar ze loopt al weg. Nou, tot de volgende. Ja, hé, bedankt. Ja, dit was de actie van Niet te Koop. In de Soendrastraat. Soendastraat. Nummer 75. En we lopen nu, wandelen nu naar Studio 1. Dat is bij collega Jo thuis. En, nou, mijn broek zakt er de hele tijd van af. Ik